Zamawiaj pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 22,5 tysiąca zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby. Zatrzymano ponad 300 osób, rannych zostało 35 policjantów. Mundurowi podsumowują wydarzenia podczas wczorajszego Marszu Niepodległości. UOKiK sprawdzi rynek tlenu medycznego. Są sygnały, że w niektórych województwach pojawiły się problemy z dostawami. W Polsce zarejestrowano 22 683 nowe zakażenia koronawirusem. To 2,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że placówka pomaga standardowym szpitalom i je odciąża. Szpital jest filią warszawskiego szpitala MSWiA. Może leczyć 500 pacjentów, a docelowo 1200. Dr Artur Zaczyński podkreślił, że szpital, choć jest placówką doraźną, to jest przygotowany na przyjmowanie pacjentów w każdym stanie. Ten szpital kompensuje tak naprawdę pacjentów zarówno z SOR-ów Mazowsza, jak i z innych szpitali. Tych pacjentów przybywa. Niektórzy wymagają powrotu do szpitala standardowego. Osoby, które są niewydolne oddechowo, wymagają respiratora i są już w szpitalu, powinny leżeć w tym szpitalu. Łóżka ojomowe, które są w szpitalu tymczasowym, są dla pacjentów, którzy się pogorszą i nie będą mogli znaleźć miejsca w szpitalu standardowym. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 640 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiały 254 tysiące. 35 rannych policjantów, zatrzymanych ponad 300 osób. Stołeczna policja podsumowała wydarzenia w stolicy podczas wczorajszego Marszu Niepodległości. Według funkcjonariuszy doszło do bitwy chuliganów z policją. Ranni policjanci doznali m.in. urazów kręgosłupa i głowy. Jeden z nich ma również złamaną rękę. Trzy osoby nadal są w szpitalu. Jeden z policjantów odniósł bardzo poważne obrażenia, powiedział rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. Tutaj mówimy o urazie mięśnia lewego oka, gdzie mamy pęknięty oczodół, gdzie mamy do czynienia m.in. z urazami twarzoczaszki. Funkcjonariusz dodał, że w ocenie policji większość uczestników wczorajszego marszu chciała jedynie świętować rocznicę odzyskania niepodległości, a to świętowanie zepsuli chuligani. Większość z nich to są pseudokibice. To są osoby, które są kojarzone policjantom. I więcej, są to pseudokibice nie tylko z Warszawy, ale z terenu praktycznie całego kraju. W zamieszkach policji z pseudokibicami ucierpiał też jeden z fotoreporterów. Ma obrażenia twarzy. Chuligani blokowali również wjazdy dla karetek na Stadion Narodowy, gdzie mieści się szpital covidowy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy firmy dostarczające tlen medyczny do szpitali nie stosują niedozwolonych porozumień i nie nadużywają swojej pozycji. Prezes UOKiK-u Tomasz Krusny wszczął w tej sprawie postępowanie. Jak tłumaczył, do urzędu dotarły sygnały o tym, że w niektórych województwach są problemy z dostawami tlenu. Nieprawidłowości mogą pojawiać się na różnych szczeblach obrotu tą substancją i przejawiać się zarówno w formie niedozwolonych porozumień, jak i nadużywania pozycji dominującej. Rynek obrotu gazami medycznymi to rynek wysoce skoncentrowany. Czterech największych graczy posiada na nim udział wynoszący łącznie ponad 90%. Co więcej, w niektórych szpitalach w ramach zawartych umów dostawca tlenu może utrudniać dostęp do infrastruktury przyszpitalnej innym podmiotom, co w obecnych warunkach pandemicznych może powodować bardzo poważne trudności po stronie szpitali. UOKiK przypomina, że dyrektorzy i pracownicy szpitali mogą zgłaszać urzędowi przypadki łamania prawa antymonopolowego. Zgłoszenia można dokonać anonimowo. W Czechach odnotowano wczoraj niemal 9 tysięcy nowych zakażeń. To niespełna 100 mniej niż poprzedniego dnia i aż o 7 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Czeski minister zdrowia mówi o punkcie przełomowym. Z Pragi Wojciech Stobba. Jak wynika z danych czeskiego Ministerstwa Zdrowia, w kraju jest obecnie 148 tysięcy aktywnych przypadków koronawirusa. Niektóre szpitale mają problem z zapewnieniem personelu. Są jednak i optymistyczne informacje. W ostatnich dniach tempo przyrostu nowych zakażeń jest znacznie mniejsze niż jeszcze przed tygodniem. Jesteśmy w punkcie przełomowym albo nawet trochę za nim. Świadczą o tym dane dotyczące pandemii, powiedział minister zdrowia Jan Blatny. Czeski rząd zdecydował o częściowym otwarciu szkół. 18 listopada do nauki stacjonarnej wrócą dwa najmłodsze roczniki szkół podstawowych i uczniowie szkół specjalnych. Decyzję w tej sprawie skrytykował szef czeskiej izby lekarskiej, nazywając ją szalonym pomysłem. Jutro Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić założenia nowego systemu, który będzie regulował obowiązujące obostrzenia.

Trójka do trzeciej @polskieradio.pl to adres mailowy, 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Pan Andrzej zgłasza obudność po drugiej stronie radioodbiornika w Łukowie plus 5. Leciutko coś tam na szybach jakby się pojawia. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim życzymy. 10 minut po południu, za chwilę zajrzymy do muzycznego kalendarza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I believe in miracles. Na takie pochmurne miejscami deszczowy, jeśli nie to z mrzawką, czwartkowo-poniedziałkowy czas, jak znalazł gorąca czekolada. To gratka, nie lada, jak pisze nasz słuchacz, rozgrzewa, ratuje, pociesza, nie truje. Bardzo pięknie dziękujemy. To z muzycznego kalendarza wspomnienie Irola Browna, wokalisty formacji Hot Chocolate, który zasłynął między innymi w tej piosence. Urodził się 72 lata temu, odszedł przed 5 laty. Do muzycznego kalendarza jeszcze będziemy zaglądać. 17 minut po godzinie 12. Teraz uwaga, jeśli są wśród trójkowiczów prawdziwi twardziele, którzy być może chcą uzbroić się w jeden z najsłynniejszych pistoletów, to na aukcji w Beverly Hills zostanie wystawiona niezawodna broń brytyjskiego agenta Bonda. Jamesa Bonda. A, ale to nie wszystko. Wylicytować będzie można i 500 innych hollywoodzkich pamiątek pochodzących z kilku kultowych produkcji. O aukcji prosto ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Słynny pistolet Jamesa Bonda został wykorzystany w pierwszej części przygód słynnego agenta zatytułowanej Dr. No. Walter PPK, 7.65 mil with a delivery like a brick through a plate glass window. Takes a Brausch silencer with very little reduction in muzzle velocity. The American CIA swear by them. Thank you, Major Brutherider. Thank you, sir. Good night, sir. Any questions, 007? No, sir. All right, then. Best of luck. Thank you, sir. To fragment sceny, kiedy słynny Walter PPK został przekazany Jamesowi Bondowi do służby. Bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że wizerunek z 1962 roku niedawno zmarłego w wieku 90 lat Seana Connery, trzymającego pistolet w prawej ręce, stał się kultowym wizerunkiem agenta 007. Licytacja odbędzie się na początku grudnia. Według szacunku domu aukcyjnego rekwizyt ma osiągnąć cenę przekraczającą 200 tysięcy dolarów. Główny bohater filmu używał tej broni przez cały film. Jesteśmy zaszczyceni, że pistolet Walter PPK jest głównym punktem naszej aukcji, a także setki innych pamiątek o znaczeniu historycznym z najważniejszych filmów i seriali prezentowanych przez Hollywood, napisał dom aukcyjny w specjalnym oświadczeniu. Oprócz własności Jamesa Bonda do kupienia będą ponadto m.in. hełm pilota, którego grał Tom Cruise, o oszacowanej wartości około 50 tysięcy dolarów, z obrazu Top Gun. Będą także do nabycia rekwizyty ze słynnego Pulp Fiction Quentina Tarantino. Przeróżne rzeczy sprzedawane na aukcjach w Stanach Zjednoczonych osiągają teraz rekordowe ceny, co mogłoby dziwić w dobie pandemii. Jako przykład może posłużyć gitara Kurta Cobaina, nieżyjącego lidera Nirwany, która w czerwcu została kupiona w Los Angeles za 6 milionów dolarów. Dlaczego mamy do czynienia z takim trendem? Specjalnie dla Trójki mówi Tomasz Bednarek, dyrektor wykonawczy chicagowskiego oddziału znanego na całym świecie domu aukcyjnego Centurion. Wręcz spodziewaliśmy się tego, że ceny, które będą uzyskiwane, byliśmy przygotowani na to, że ceny podczas pandemii wzrosną i to z różnych powodów w każdym tym z przypadków. Powód jest raczej bardzo banalny, dlatego że więcej ludzi, którzy ma dużo pieniędzy, ma możliwość zakupów przez internet i chcą te pieniądze wydać. Te pieniądze są cały czas gdzieś w posiadaniu tych ludzi. Nie są w stanie podróżować, nie są w stanie kupować innych zabawek i gadżetów, więc fundusze są wydawane na takiego rodzaju zakup. Ten trend może sprawić, że spodziewana cena za pistolet Bonda, która przypominamy ma wynosić 200 tysięcy dolarów, zostanie jeszcze znacznie przekroczona. Przeliczam drobniaki: Walter PPK, agenta 007, czy hełm pilota Toma Cruise'a z Top Gun, co państwo proponują? Odpowiadał Jan Pachlowski wprost ze Stanów Zjednoczonych. You won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I'm deceived? I've seen angels fall from Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Jesteś rolnikiem? Pamiętaj, od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny 2020. Realizując swój obowiązek, pomagasz polskim i europejskim instytucjom tworzyć programy rozwojowe dla obszarów wiejskich. Nie zwlekaj, spisz się przez internet już dziś i wygraj cenne nagrody. Do udziału w loterii spisowej zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły na stronie spisrolny.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Powszechny spis rolny 2020. 25 minut po południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Są w programie Trzecim Polskiego Radia, 28 minut po południu. Za chwilę o kradzieży głosu i jak temu zapobiec. Intrygująca sprawa, po Bondzie, może to byłaby sprawa dla niego. Tak sobie myślałem, że dzisiaj pewnie w ten czwartek poniedziałkowy wszyscy zadowoleni z takiego, a nie innego obrotu sprawy. Już za rogiem weekend, a tu proszę. Bochnia pozdrawia pięknie. Nasz wierny słuchacz informuje, że słucha przez cały czas, choć jakoś tak ciężko po świętym Marcinie. Złożyłem sobie brakujące fakty. Spóźnione, ale szczere życzenia imieninowe, panie Marcinie. Wszystkiego dobrego. Jej głos, głos Skin, przed chwileczką Skankanazji. Za 28 minut 13. Deepfake Voice to nowa generacja oszustw. Za pomocą specjalnych narzędzi cyberprzestępcy mogą podrobić nasz głos. A cyberprzestępstwa są coraz częściej wyzwaniem nie tylko dla policji, ale także dla świata nauki. I tak właśnie naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie opracowali specjalne narzędzia, które mają uniemożliwić podszywanie się pod czyjąś tożsamość. Ten głos nie należy do 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, choć brzmi identycznie. Deepfake Voice to na razie raczkujący sposób oszukiwania i stwarzania fałszywych informacji. A jak działa? Przestępcy mogą stworzyć model głosu dla syntezatora mowy i wypowiadać słowa tak, jakby mówiła to inna osoba, mówi dr Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej. Syntezatory mowy są coraz częściej wykorzystywane do oszustw. Za granicą były już, zwłaszcza w sektorze finansowym, w sektorze bankowym, tam gdzie głos jako dane biometryczne jest wykorzystywany do weryfikacji tożsamości. Zdarzały się takie przykłady. Z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystuje się oryginalne próbki głosu po to, żeby stymulować barwę głosu w takim fejku. I choć nasze zmysły zawodzą w identyfikacji fałszywych brzmień, narzędzia stworzone przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej już nie. To narzędzia, które pomogą ograniczyć ataki na tożsamość głosową, mówi pułkownik dr habilitowany inżynier Zbigniew Piotrowski z Wojskowej Akademii Technicznej. Narzędzie zostało opracowane jakiś czas temu. Jest to tak zwane handset, czyli obrazowo słuchawka do aparatu telefonicznego. Służy do skrytego uwierzytelniania abonentów w telefonie. Zatem taki mikrotelefon potrafi potwierdzić tożsamość rozmówcy. Dzięki niemu użytkownik ma pewność, z kim rozmawia przez telefon, radiostację lub komunikator internetowy. Potwierdzenie odbywa się za pomocą techniki ukrywania danych. Abonent po dwóch stronach łącza telekomunikacyjnego dysponuje specjalnie przygotowanym urządzeniem, które w czasie rzeczywistym usadza skryty znak wodny do sygnału mowy i reprezentuje pewien PIN, który jest przypisany do danego abonenta. Odbiorca tej wiadomości potrafi skutecznie za pomocą tego urządzenia zdekodować ten skryty znak wodny, zobaczyć PIN użytkownika, porównać go z tym, który jest przechowywany w banku pamięci takiego urządzenia, no i w ten sposób następuje weryfikacja. Urządzenia opracowane przez naukowców z WAT na razie zostaną przetestowane na potrzeby wąskiego grona odbiorców, choć niewykluczone, że w przyszłości podobne techniki będą również dostępne na rynku komercyjnym. Żeby dbać o głos, wiedziałem nie tylko ze względów zawodowych, ale o tym jeszcze nie słyszałem. O kradzieży głosu, jakiej zapowiedź opowiadała nam swoim własnym głosem Monika Suszek. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass.

Piękny głos to Lavender Diamond. 18 minut pozostało do godziny 13. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Państwa głosy. Między innymi naszego wiernego słuchacza, który napisał: ja mam wrażenie, że to narzędzie jest już dawno stosowane, bo niewiarygodne jest, że jedna i ta sama osoba może mówić tak różne rzeczy. Pozdrawia pan Jurek z Radomyśla Wielkiego. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja mam wrażenie, że pozostaje nam dopasować osobę do głosu i będziemy mieli komplet. Za oknami? A jeszcze nie, ale kobra nocka w radioodbiornikach. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Czy to poniedziałek, czy to czwartek? Jadę trasą ze środy, a w piątek mam fryzjera. Zwariuję z panem, przepana. Tak, panie Marcinie, dzień po można się pogubić, jak się wczoraj miało imieniny. No to synchronizujemy kalendarze. Dziś mały piątek za 14.13. Fajny film. To kolejna szansa na obejrzenie w sieci interesujących filmów dokumentalnych, bowiem organizatorzy festiwalu Dogs Against Gravity do 23 listopada proponują cykl Kino jako Laboratorium 2. Z Mateuszem Górą, selekcjonerem filmów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mimo że festiwal Dogs Against Gravity już się w tym roku zakończył, to widzę, że jego organizatorzy nie próżnują i wciąż proponują nam nowe możliwości oglądania filmów dokumentalnych, no oczywiście w sieci. Tak, w tym roku kontynuujemy zeszłoroczny cykl, który nazywał się Kino jako Laboratorium, więc w tym roku będzie to Kino jako Laboratorium 2. Po raz kolejny współpracujemy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i pokazujemy filmy dokumentalne w współprodukowane albo wyprodukowane w Niemczech. Jest to taki zestaw, który ma pokazywać naszym widzom różnorodność, jaką twórcy dokumentalni opowiadają historię swoich bohaterów. I chcielibyśmy, żeby te 6 tytułów, które będą dostępne do 23 listopada, pokazało bardzo różne tematy, ale też bardzo różne sposoby podejścia do tych tematów przez twórców filmowych. Czy są tu motywy tematyczne, które określają cały ten cykl? Takim tematem, który się tu pojawia, jest ekologia, ale nie tylko. Tak, pojawia się motyw ekologiczny, chociaż tak naprawdę te filmy są bardzo zróżnicowane. Mamy rzeczywiście film Ale Piękne Erwina Wagenhofera, który opowiada o ludziach zmieniających swoją rzeczywistość w takim duchu właśnie ekologicznym, dążących do większego kontaktu z przyrodą, ale mamy też filmy o sztuce. Mamy Sonitę, a z kolei Sonita i Eldorado łączy motyw uchodźczy i w ogóle spojrzenie na migrację. Więc te motywy rzeczywiście się przenikają. Trochę tematycznie te filmy ze sobą współgrają, ale są też bardzo zróżnicowane. Czyli można powiedzieć, że te filmy poruszają wszelkie możliwe tematy, które dotyczą i które zapewne też z tego powodu interesują współczesnych odbiorców. Tak, ja myślę, że te filmy wszystkie poruszają tematy, które są bardzo obecnie ważne, problemy, które są palące, pojawia się temat polityki w ogóle w takiej skali makro, bo mamy film Davos Centrum Świata, który pokazuje, jak wygląda forum Davos. Był to pierwszy i pewnie ostatni raz, kiedy ekipa filmowa została tam wpuszczona. Wspomniałem o tym zainteresowaniu, ale są na to jak najbardziej wymierne też dowody, bo niektóre z tych filmów były przebojami festiwalu Docs Against Gravity, prawda, w poprzednich latach. Tak, w poprzednich i też w tym roku Davos Centrum Świata było rzeczywiście jednym z chętnie oglądanych filmów na naszym festiwalu. Sonita była bezsprzecznie porywającym serca widowni filmem, opowieścią o bardzo młodej raperce, która ucieka z Afganistanu też ze względu na to, że nie chce zostać wydana jako nieletnia za mąż i ta historia jej talentu, ale też problemów związanych z kulturą, w której żyła, się nakładają i to zdecydowanie wywołało wielkie, bardzo głębokie dyskusje naszej publiczności. Analogowy wizjoner w tym roku gościliśmy bohatera tego filmu, doktora Floriana Capsa, który uratował od upadku ostatnią fabrykę Polaroida i jest takim trochę rewolucjonistą wracającym do czasów analogowych. Zdecydowanie zestaw tych 6 filmów to są tytuły, które i w tym roku, i w latach poprzednich interesowały publiczność i bardzo chętnie były oglądane na festiwalu. I oczywiście teraz możemy do nich wrócić w sieci. Ta możliwość jeszcze istnieje do 23 listopada. Powiedz tylko, gdzie szukać wszystkich wspomnianych 6 filmów? Kino jako Laboratorium 2 będzie pokazywane na naszej platformie festiwalowej mdag.pl. A cyklu jako Kino jako Laboratorium 2 możemy szukać w sieci do 23 listopada. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do odwiedzenia kina właśnie w sieci, nie wychodząc z domu w związku z obostrzeniami pandemicznymi. Za 10 minut 13, za 10 minut 13. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but let me light your candle calls a mama. I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard, hard to hand and out. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.